Goedenavond. Donderdag staakt het ziekenhuispersoneel. Medewerkers leggen op 64 locaties door heel Nederland het werk neer. We hebben de NPO Radio 1-bus daarom geparkeerd bij het ziekenhuis Isala in Zwolle. 24 uur lang worden er hier dan zondagsdiensten gedraaid. Alleen de spoedeisende zorg gaat wel gewoon door. Daarom bij mij te gast, Jan-Willem Nieland. Goedenavond. Goedenavond. Anesthesie-medewerker ben je hier. Ik moet toch wel even de locatie waar we ook staan, je daarin meenemen. Want we staan naast het mortuarium. Is dat een beetje, moet ik dat zien als symbolisch voor de situatie? Nou ja, de zorg staat op zwart. Dus wat dat betreft komt het wel een klein beetje overeen. Ja, ten dode opgeschreven. Je kan de uitzendingen zien via de NPO Radio 1-app. Daar ook een vraag achterlaten voor mijn gast Jan-Willem. Hoe lang werk jij al in de zorg? Ik werk afgelopen januari 40 jaar in de zorg. 40 jaar? Dus kan je wel oud gediende bijna noemen. Ja, een beetje wel. Ja. Er zijn niet veel die dat volmaken, hoor. Nee, ik wou net zeggen. Wat is jouw geheim dat je het al zo lang volhoudt dan? Ik denk gewoon gezegend met een gezond gestel. Dat je het überhaupt vol kan houden, dat denk fysiek ik. En mentaal. Ja. Want wat houdt jouw werk in? Ik begeleid de mensen tijdens de narcose en bij grotere en kleinere operaties. Ja. En dus bewaking, maar als ze dus niet onder narcose zijn, begeleiding ook op zo'n gemak stellen, dat soort dingen. Ja, en wat zeg je dan tegen de mensen? Want mensen zijn misschien zenuwachtig. Ja, dat hangt er mee. Ik stel me vaak gewoon voor en ik kijk wie ze zijn en waar ze vandaan komen. Ik probeer een klein beetje een ingang te vinden bij die mensen. Als ze een beetje eenzelfde interesse of eenzelfde streek en dan daar een beetje over praten. Zodat ze een klein beetje ontspannen, zeg maar, gewoon richting de operatiekamer gaan. Ja, heel mooi werk, kan ik me voorstellen. Dat is ook heel mooi werk. Ja, ja. Hoe waardevol vind jij het, wat je doet, iedere dag? Nou, ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. En dat ligt aan het werk zelf, maar ook aan het team waar je mee werkt. Gewoon. Dat is ook gewoon een fijne gebeurtenis. Gewoon. Ja, een prettige omgeving. Ja. Hoe ziet jouw een gemiddelde dag eruit? Ik sta 's morgens om 6 uur op. Oeh. Ik ben meestal ook wat vroeger op de elkaar dan de meesten. Dan ga ik naar de operatiekamer toe. Dan maak ik alle apparatuur worden gecheckt. Mm-hmm. Even kijken of alles werkt. Ja. Medicatie klaarleggen, infusie klaarleggen. Ja. En dan heb ik alles klaar en weet ik dat alles in orde is. Dan heb ik ruim de tijd om even lekker een kopje koffie te gaan drinken. Dat komt daarna pas? Eerst dat even de feiten? Eerst het werk en daarna een kopje koffie. En dan, dan als iedereen er is, dan checken we of alles en iedereen alles heeft. En dan ga ik naar de holding. Daar worden de patiënten vanuit de afdeling gebracht. Ja. Dan krijg ik van de verpleegkundige een overdracht over de status van de patiënt qua gezondheid, et cetera. En dan worden ook dingen gecheckt. Ondertussen vraag ik eigenlijk het meeste direct aan de patiënt. Want dan krijg je ook gelijk contact met de patiënt. Ja. Dat is de bedoeling eigenlijk, dat je met de patiënt praat en niet over de patiënt zoveel mogelijk. Ja, want die ligt gewoon natuurlijk daar in het bed alles ook te horen. Nou ja, precies. Ja. En breng jij ze dan ook naar de OK? Dan breng ik ze ook naar de OK, ja. En hoeveel patiënten zie jij dan op een dag? Dat hangt er vanaf. Want als ik bij een hartoperatie sta, dan is het misschien 1 of 2. En als ik bij een wat kleinere ingrepen sta, dan kan het soms ook wel 5 of 6 zijn. En bij een gehele operatie sta jij met die mensen in contact? Ben jij met ze aan het... Nou, we zijn eigenlijk in principe de hele operatie aanwezig. En afhankelijk van de duur van de operatie kan het zijn dat we tussendoor even voor een kopje koffie afgelost worden. Maar... Ja. Maar dat is het eigenlijk wel. Ja, ja. Ja. Donderdag is die stakingsdag. 64 locaties in meer dan 50 ziekenhuizen doen mee. Waarom? Waarom staken jullie? Omdat we eigenlijk gewoon gewaardeerd willen worden voor wat we doen. Respect. Respect. Echt. We zijn zorgprofessionals. Het zijn allemaal hoogopgeleide mensen die hun werk doen, maar niet alleen voor applaus. Voor applaus kunnen zij niet hun huur betalen, kunnen ze niet de boodschappen betalen. En die zijn nogal duur geworden allemaal? En die zijn een stuk duurder geworden, ja, inderdaad. Want wat is wat jullie eisen qua loonsverhoging? Nou, vanuit de bonden wordt geëist 10%. Maar persoonlijk zeg ik, dat is nog aan de krappe kant. Want dan pak je net de inflatie mee, terwijl we al fors achterliepen. Wat ook bevestigd is door de Sociaal Economische Raad. Ik hoorde net wel in het nieuws, gemiddeld de toename is 6,4%. 10% is toch ook mooi? Of zeg je, daar redden we het niet mee? Je moet altijd kijken van waar kom je vandaan? Als jij een heel goed salaris hebt, dan is dat prima. Dan kun je misschien met 6,4% dat wel redden. Mm-hmm. Maar een heleboel mensen in de zorg kunnen dat niet. Die kunnen momenteel niet hun boodschappen betalen. Het probleem is zelfs, ik hoorde van een collega van de IC, Hans van der Haar, die ook samen met mij naar Deventer is geweest. Die zei, nou, hij heeft collega's. waarvan zeker sommigen die zeggen, ik kan er hartstikke rondkomen. Zeker als je dan gescheiden bent. Mm-hmm. Wat toch ook één op de zoveel huwelijken... Strand. Ja, en dan moet je toch ook je eigen broek weer ophouden. Ja. En het is eigenlijk in feite gewoon... jij zegt redelijk wat wij vragen. Dat we gewoon ons werk goed kunnen doen. Ja. En dat we gewoon onze boodschappen minimaal kunnen betalen. Nou ja, zeker. En waarom lukt dat niet in de onderhandelingen? Jullie kregen nee te horen. Ja, dat is, ik denk dat het een spelletje is. Want de NVZ heeft wat mij betreft boter op een hoofd. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ja, ja. Want de CAO bij de universiteitsziekenhuizen was al afgesloten. En ze wisten ongeveer wat de eis van de universiteitsziekenhuizen was. Dus ze zouden kunnen zeggen, oké, prima, maar dat zal de eis van de algemene ziekenhuizen zal ongeveer wel daar ook in de buurt gaan liggen. Ja. Dus, en dan kunnen ze wat mij betreft niet geroepen, want we hebben geen geld. Nee, of het geld was al op voor de uur door de academische ziekenhuizen. Nou ja, kijk, de ziekenhuizen onderhandelen zelf met de zorgverzekeraars. Mm-hmm. Voor de budget. Ja, precies. En is het dan, hoe komt het dan dat de UMC's krijgen dat dan wel en jullie niet? Waar zit hem dat dan in? Is dat die onderwaardering, dat respect? Nou, ik denk dat misschien ook ja, dat ze net op een juiste tijdstip onderhandeld hebben. Dat kan zijn. Het kan zijn dat ze dus... Ze hebben in ieder geval een goede afspraak gemaakt bij de vorige CAO... dat ze dus prijscompensatie hadden. Dus dat hadden jullie toen niet? Dat hadden wij toen niet. En ze zaten net al net iets hoger, dus dan hakt dat er gelijk ontzettend in. Ja, en jij bent ook wel echt een beetje de aanjager van het protest hier. Mag ik dat zo zeggen? Nou, mede, laten we het zo zeggen. Gelukkig zijn er een heleboel anderen die ontzettend veel werk doen. Maar je zit wel ook in het actiecomité. Ik zit ook in het actiecomité. Ja. En wat merk je qua bereidheid bij je collega's? Nou, dat is wat ik al zei. Gelukkig zijn er velen die nou inderdaad ook gewoon de schouders eronder willen zetten. De vorige actie was dat een stuk minder. Maar als je nou kijkt alleen al wat er aan uitingen in het ziekenhuis hangt. Spandoeken. Dan denk ik van ja, dat doet mij wel goed. En dat is veel meer dan vorige keer. Ja, ja, ja. Want je zit al 40 jaar in het vak, dus je hebt menig stakingsdag meegemaakt. Ja, zeker, vanaf het begin. En dat is echt wel een verandering, ja. Zie jij. Ik zag ook in de krant dat er bij de afdeling verloskundige stond... U wordt gehecht, maar wij worden genaaid. Of iets in die strekking. Ja, dat was een hele leuke uitspraak die helaas niet lang daar heeft moeten hangen. Is die weggehaald? Die is weggehaald door waarschijnlijk... maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen... door de directie. Die zegt van het ziekenhuis. Ja, die vonden dat waarschijnlijk niet helemaal kies. Die vonden dat een beetje te scherp. Zijn er ook collega's die zeggen, wij doen niet mee. We vinden het niet kies om te staken. Er zijn altijd mensen die of niet willen staken... of niet durven staken. Of, nou ja, dat, maar het is ook geen staking. Hè? Laat wel wezen, als je staking, dan doe je niks. Nee. Ja, jongens, we doen niks. Ja. De zorg kan niet staken. Ja, en jullie staken eigenlijk Is altijd bezig voor de patiënten. Wij doen spoedoperaties, we doen oncologische operaties, kinderen. Dat zijn allemaal dingen dat eigenlijk gewoon doorgaat. Onze verslaggever Meerte van der Drift die ontdekte ook op straat... dat er ja, best wel wat begrip is bij de mensen voor jullie actie. Ik snap het wel, want er is heel veel druk op de zorg. Dus, De staking in de ziekenhuizen aanstaande donderdag. Ja. Heeft u daar iets van meegekregen? Ik weet dat er gestaakt wordt, ja. Ja, ik weet dat gaat gebeuren. Heeft u daar begrip voor? Jazeker. Ja, mensen in de zorg die hebben enorm veel waardering van iedereen nodig. Aanstaande donderdag wordt er gestaakt door ziekenhuispersoneel in heel Nederland. Ja, daar heb ik begrip voor. Waarom? Nou, omdat ze meer verdienen als dit. Ik denk dat ze daar hun redenen wel voor zullen hebben. Dus ja, ik ondersteun die actie wel. Mijn tante werkt ook in de zorg. Zij zelf gaat niet staken. Maar als andere mensen op haar werk gaan staken... kan ik begrijpen dat het drukker voor haar wordt. Dat het ook zorgt voor veel stress en frustratie. Of ik daarachter sta? Nou, dat zou ik wel jammer vinden als ik zelf nodig had. Dan had ik het niet nice gevonden. Deze donderdag wordt er gestaakt in 64 ziekenhuizen in Nederland. Ja. Is dat iets waar u begrip voor heeft? Ik heb er niet over nagedacht, maar ik denk het wel. Wat vind je ervan dat het ziekenhuispersoneel gaat staken? Eerlijk gezegd weet ik niet. Het gaat over de staking in de ziekenhuizen aanstaande donderdag. Heb je daar iets van meegekregen? Nee, niet echt heel erg eigenlijk, moet ik je zeggen. Nee, ik werk zelf aan de zorg, maar dat is me even ontgaan. Ik werk in de psychiatrie, dus dat is een beetje een andere tak van sport. Wat voor een impact zou dat hebben bij de psychiatrie als je een staking zou doen? Ja, eigenlijk kan dat niet. Nee, en dat kan eigenlijk in de ziekenhuizen natuurlijk ook niet. Vanmorgen heb ik toevallig gezien dat die club die stakingen organiseert 31 jaar geleden zijn begonnen om eens aan de salarissen wat te doen van de verpleegkundigen. En dan denk ik, 30 jaar en ze hebben nog geen moer bereikt, is schande. Dus je moet een keer wat doen. Dus u heeft er begrip voor? Natuurlijk heb ik daar begrip voor. Het zijn allemaal schatten van meiden. Nou ja, van dames moet ik zeggen, maar... Ik vind dat totaal volkomen terecht. Ja, kunt u vertellen waarom? Ze moeten altijd presteren. Als je in een ziekenhuis komt, ben ik altijd helemaal verbaasd hoe goed de zorg is en hoe lief ze voor je zijn. En dat applaus wat er toen was met corona, dat vond ik echt walgelijk. Ik dacht van, betaal ze nou gewoon. Ik werk in het onderwijs en ik werk ook in de zorg en ik snap dat ze staken. Maar staken is altijd het middel waarmee je anderen treft dan degene die je wil treffen. Ja, ik moet woensdag, ik heb een sleutel meegebroken. Dus ik zou wel echt balen als het niet kon. Dan kom je eerst met de bus die niet gaat omdat die staakt. En dan kom je aan bij het ziekenhuis en dan staken zij ook. Ja, Jan-Willem, je moest ook heel erg hard lachen bij schatten van beiden. Ja. Zeker. Jan-Willem, je bent een schat van de bijt. Ja, zeker. Klopt. Maar even serieus, wat doet het met jou dat je ook zoveel positieve reacties hoort van mensen? Nou, gelukkig begrijpen mensen het. En laten we wel eens, wij willen de mensen ook niet treffen. Wij willen eigenlijk willen wij niet staken, maar wat moeten wij anders? Ja, dat vroeg me ook af. Zit er ook een dubbel gevoel in? Daar zit een heel dubbel gevoel in. Bij de meeste mensen, niemand wil eigenlijk echt staken. Nee, want je werkt ook in de zorg omdat je die mensen wil helpen. Precies. Daar zit je hart. Ja. Er zei ook iemand, die jongen op het einde, van ja, dan pak je de bus en dan staak die en dan kom je bij het ziekenhuis. Daar staak ze ook. Maar als het OV staakt, dan loopt iedereen te etteren op het OV-bedrijf. Maar dat... hoor je toch minder bij de ziekenhuis. Iedereen moet zeggen, die mensen hebben ook groot gelijk. Die hebben ook in geen 5 jaar salarisverhoging gehad. Dus, jij geeft ze daar ook een groot gelijk. Groot gelijk, ja. En corona wordt ook nog even aangehaald. Nou ja, dat is natuurlijk... In die tijd, toen is er echt een behoorlijke wisselwerking op de zorg gedaan. Hè? Ja. Dat is, als je kijkt wat hier toen ook gepresteerd wisselwerking, is... Wisselwerking, frontlinies toen. Ja, precies. We hadden hier een extra IC gebouwd op de recovery, omdat de gewone IC vol lag met coronapatiënten. En dan konden wij alsnog grotere operaties door laten gaan op die extra IC die we hier gedaan hadden. Dat werd allemaal door ons gedraaid. Ja, en die waardering, dat is gewoon weer... we nemen het weer voor lief of zo. Ja, dat hebben we toen in de politiek wel gezien. Toen er even over waardering werd gesproken, liep ze keihard de kamer uit. Ja, precies. En er werd wel geklapt... Ja, nou, precies. Want die vrouw zei, dat ondersteun ik helemaal. Toen ze applaudisseerde, toen dacht ik al, wacht maar tot de CEO-onderhandeling komen. Zo zie je weer, krijg je weer het lid op het neus. Ja. Precies, ja. Donderdag staakt het ziekenhuispersoneel in ons land. We hebben de 5-dagenbus geparkeerd bij het ziekenhuis Isala in Zwolle. Met mijn gast Jan-Willem Nieland, anesthesiemedewerker hier. Je vertelde net al dat je 40 jaar in de zorg werkt. Is er ook veel veranderd in jouw vakgebied door al die jaren heen? Ontzettend veel, ja. Kan je een voorbeeld geven? Ja, toen ik begon, toen was het een bloeddrukmeter met een bandje om de arm en een stethoscoop op de elleboog en met de pols voelen. Zo bewaakte je de patiënt. En nu heb je allerlei geavanceerde apparatuur die aan allerlei kanten en allerlei functies van de patiënt in de gaten houden. Dus de techniek is natuurlijk enorm. De techniek enorm. Is gigantisch omhoog gegaan, ja, ja. En dat moet jij ook als medewerker allemaal bijhouden. Ja, zeker, ja, ja. Ja. En qua humane kant van het vak? Nou ja, het mooie, en op zich vind ik dat wel een hele positieve kant, dat de mensen steeds mondiger is. Dus dat ze echt wel weten wat ze willen. Omdat we nu googelen en zeggen precies. Ja, ja. Ja. En dat vind je goed? Ja, dat vind ik goed. Ja, zeker. Waarom is dat goed? Nou, ik vind dat het goed is dat mensen de regie over hun eigen lichaam hebben zoveel mogelijk. Want het is eigenlijk wel terecht dat we wat mondiger zijn. Natuurlijk is dat terecht, ja, hoor. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel ook zorgt voor extra werkdruk. Het maakt het soms lastiger, dat klopt. Ja. Ja, heb je daar ook mee te maken in je werk, in je vak? Ja, soms wel, maar over het algemeen wordt het in het preoperatief spreekuur gedaan. Wordt niet door mij gedraaid, wel door collega's, maar niet door mij. En daar worden dan een heleboel dingen worden voorgesorteerd aan mogelijkheden wat er zijn. Ja, maar je vertelde in het begin ook wel dat je bijvoorbeeld bij kinderen... Is daar ook nog iets in veranderd? Ja, nou, ouders gaan mee, hè. Dat is, vroeger was het zo, dan werd een kind bij de deur afgeleverd. En, mocht je niet mee als ouder? Dan mocht je als ouder niet mee. Dan was het, en nu gaan ouders helemaal mee tot op de operatiekamer en mogen bij het in slaap... gaan van een kind gewoon erbij zijn. Ja, en dat is natuurlijk wel waanzinnig goed kwaliteit. Ja, voor het kind ook, ja. Dat is gewoon super. Ja, ja, maar als anesthesiemedewerker zit jij wel met dat ook... die vader en die moeder moet je natuurlijk ook, daar moet je wat mee doen. Ja, ja, zeker. Maar gelukkig zijn we met meerdere mensen op de operatiekamer. Dat ik mijn aandacht wel op het kind kan richten... en dat er collega's zijn die dan de ouders opvangen... en weer begeleiden naar de uitgang. Je doet het niet alleen. Nee, gelukkig niet. Nee. Dat is het mooie van het werk ook, dat je het samen doet. We hebben het al gehad over de looneis. Die werkdruk, dat is ook een punt in de onderhandelingen nu. Wat is dat dan, die werkdruk? Waar loop je tegenaan? Die werkdruk is gewoon onder bezetting. Als je kijkt, we hebben nu bijvoorbeeld bij een team chirurgiemedewerkers, cardiochirurgie, hebben ze gewoon te weinig mensen. Gewoon constant eigenlijk? Ja, continu te weinig mensen. Dus dan moeten die meiden gewoon extra diensten draaien om maar een beetje het rooster vol te krijgen. En komt de zorg dan ook in de knel? Ja, zeker. Ja? Wat zou ik daar als patiënt van merken? Nou ja, op een gegeven moment valt er een operatiekamer, kan niet meer bemenst worden, omdat er geen mensen zijn. Omdat er iemand overspannen is of daar. Dus dan heb je nog een langere wachtlijst. Ja, dus in feite, als je dus zorgt van tevoren dat je voldoende mensen krijgt en mensen goed waardeert, dat ze ook hun eigen rust kunnen pakken wat dat betreft, dan kun je ook gewoon langer doordraaien en dan kun je gewoon meer mensen helpen. En je gaat natuurlijk niet zomaar ineens staken. Dat is natuurlijk een traject tot dit punt, heeft eigenlijk dit naartoe geleid. Toch wordt die urgentie niet gevoeld hoger op. Ja, nou, dat denk ik. Ik hoop dat ze het nu gaan voelen. Dat ze merken dat we het gewoon zat zijn. Maar wat doet dat met jou, dat je tot dit punt moet komen? Nou, ik vind het gewoon erg. Ik vind het echt erg. Ik wil niet staken eigenlijk. Ik wil gewoon werken. Ik wil gewoon mijn zorg verlenen. Maar wel tegen een fatsoenlijke waardering. En daar gaat het om. Want in de toekomst moet er ook zorg zijn. Op het moment dat nu mensen op een gegeven moment afknappen en niet betaald worden en weglopen uit de zorg, dan heb je straks de jongeren, die hoeven niet meer naar de zorg. Want dat zie jij nu al gebeuren in het ziekenhuis? We hebben pas geleden een jonge collega opgeleid voor de cardio-anesthesie. Opleiding gedaan, ingewerkt. Die heeft aangekondigd per 1 mei te vertrekken. En die gaat detacheren, die gaat in andere ziekenhuizen werken voor veel meer geld. Ja. En een veel betere reiskostenvergoeding. Ik snap dat wel. Ik ook. Vanuit haar perspectief. Ja. Ja. Maar dat is wel onhoudbaar, want jouw afdeling of die afdeling... Mijn afdeling heeft weer mensen nodig. Toevallig hebben we via gehoord dat mijn afdeling alweer uitvraag gedaan heeft naar een detacheringsbureau, waar dus hele dure mensen vandaan komen, of ze mensen hebben die dan in die periode bij ons kunnen komen werken. Ja, dus dan kan je beter aan de voorkant dat salaris repareren. Dat dacht ik ook. Ja. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen ziet het, staat er natuurlijk toch anders in de onderhandeling. Je hoort de voorzitter Ad Melkert bij WNL. Nou, het gekke is dat we helemaal niet ver uit elkaar liggen. Als het gaat om het royale bod wat wij hebben gedaan, 13% erbij in 2 jaar. Dat is echt heel stevig en beter dan in menige andere cao. Het is echt niet goed dat er nu acties worden aangekondigd, niet goed voor de patiënt. Maar het is ook, doet ook geen recht aan de financiële situatie van de ziekenhuizen. Jan-Willem, ik zit te kijken naar je handen. Je begint spontaan aan je boord van je blouse te friemelen bij het horen van Ad Melkert. Wat is er aan de hand? Ik krijg een beetje jeuk van die man. Dat zie ik meteen. Ja, waarom? Ja. Nou ja, het is inderdaad de man van de Melkertbanen. En dat schijnt hij hier blijkbaar ook weer te propaganderen. Want 13% is niet 13%. Het is nu een paar procent, aan het eind van het jaar een paar procent, aan het eind van over 2 jaar nog een paar procent. Ja, daar heb je nu niks aan je portemonnee. Daar heb je helemaal niks aan. Maar als jij hem hoort, kijk, hij zegt ook van ja, maar we moeten ook kijken naar de financiële situatie van de ziekenhuizen. En dat moet wel gezond blijven, die financiën. Ja, Art Melkert is een bestuurder. En die is bestuurder van de NVZ. De Vereniging van Ziekenhuizen. De werkgevers. De werkgevers, ja. De werkgevers van de universiteitsziekenhuizen hebben een tijdje terug prijscompensatie afgesproken in de cao's. Dus ze wisten hoe de loonontwikkeling daar zou gaan. En ook dat het de verwachte loonvraag bij de algemene ziekenhuizen hetzelfde zou zijn. Dus ik zou zeggen, als je bestuurder bent, dan kijk je vooruit. Bestuur is vooruitzien. Volgens mij heeft hij alleen maar in zijn achteruitkijkspiegel gekeken. Is dat zo of speelt hij een spelletje? Nou ja, ik denk dat wij gewoon gebruikt worden. Gebruikt door? Door Ad Melkert. Ja. En de NVZ om geld los te peuteren bij de overheid, dan wel nog meer bij de zorgverzekeraar. Dus eigenlijk een speelbal. De zorgmedewerkers zijn in dit verhaal een speelbal geworden. En wat doet dat met jou qua gevoel dan? Nou, ik vind het jammer dat de ziekenhuisdirecties daarin meegaan. Gewoon, dat ze daar niet daar een hand op zijn. Er zijn een aantal CEO's van ziekenhuizen die zich uitgesproken hebben voor de acties. Maar over het algemeen is het beeld in de NVZ nog zeer zwart. En wat is nu eigenlijk de situatie qua de onderhandeling? Het is gewoon nu een totale impasse. Ja, niks. En is er überhaupt nog een reactie gekomen van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen? Dat durf ik niet helemaal zo te zeggen. Volgens mij, ja, ze zijn teleurgesteld dat wij hun bod afwezen. Maar de bonden hebben gezegd, joh, prima, maar dit doen wij niet. Dit is ons bod en je komt weer aan tafel om te praten. En het einde bod moet van tafel eerst. Ik kan me ook voorstellen dat het wel ook zorgt voor onrust dat deze situatie nu is wat die is. Nou, klopt. Maar kijk, de medewerkers in het ziekenhuis die willen het liefst gewoon werken. Die willen gewoon zorgen. Die willen zorgen dat de patiënten het fijn hebben en dat we veel mensen kunnen opereren. En op het moment dat ze dat niet kunnen en dat ze actie moeten gaan voeren voor hun salaris, daar voelen ze zich eigenlijk niet fijn bij. Nee. Wil je nog wat zeggen tegen Ad Melkert? Ik zou zeggen, Ad Melkert, denk na. U denkt dat wij een fortuin verdienen, maar dat is zeker niet zo. Ga terug aan tafel en zorg dat we met elkaar eruit komen. Ja. Donderdag is de dag. Jan-Willem, hoe gaat het eruit zien voor jou? Ik begin 's morgens heel vroeg al met actiemateriaal bij elkaar rapen en de boel een klein beetje op te tuigen. Samen je hebt een geheime loods waar alle vlaggen en de butters... Een kleine ruimte, zeg maar, waar we de medicijnen hebben. Er is zo'n bankje onder wel wat dozen terecht konden. Dus, die worden dan eruit gevist en worden opgetuigd. En andere bonden komen ook met materiaal. Dus en dan wordt het allemaal een klein beetje... Aangekleed voor de actie, zeg maar. En dan is het met elkaar, met het actiecomité ook rond. Zorg nog even alle medewerkers die we kunnen bereiken, mobiliseren. Dus ik zou zeggen, kom allemaal, kom naar buiten. Laat zien dat je gewoon meer wil dan wat het NVZ je biedt. En dat met is deze de oproep. Ja, zeker. En jullie houden een minuut stilte? En we houden een minuut stilte, ook gewoon vanwege het feit dat... Ja, nou, het is eigenlijk een doodse stilte. Want de zorg die staat op zwart. Precies, hoe we het gesprek ook begonnen. Ja. In die zin. Jan-Willem Nieland, anesthesiemedewerker in ziekenhuis Isala in Zwolle. Dank voor jouw verhaal en heel veel succes donderdag. Ik hoop dat de verwachtingen worden waargemaakt. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Straks WNL Haagse Lobby met presentator Martijn de Greef. En wij praten morgenavond natuurlijk verder over dit onderwerp om 8 uur. Dan spreek ik Annelie Buter. Ook, zij is OK-assistente bij het ziekenhuis dit keer Gelre, Apeldoorn. En zij vertelt voor welke uren zij veel minder betaald krijgt. Dat morgen. En voor nu wens ik u een hele fijne avond. Ster. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. En, zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Kom naar de Cabaret Club, gegarandeerd lachen. 4 verschillende cabaretvoorstellingen op 1 avond. Laat je verrassen. Ga het avontuur aan. Nu te zien in de theaters.